To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 18 marca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugie miejsce Polaków na mamuciej skocznie w Vikersund. Bezkonkurencyjni byli Norwegowie. Nowelizacja ustawy o KRS-ie może być konieczna, przyznaje w Trójce szef gabinetu politycznego prezydenta. Komisja brytyjskiego parlamentu sugeruje premier May opóźnienie Brexitu. Polscy skoczkowie na podium. Zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie w lotach narciarskich w Vikersund. Na mamuciej skoczni zwyciężyli Norwegowie. Wyprzedzili Polaków o ponad 265 punktów. Gospodarze osiągnęli bardzo dobry rezultat, mówi były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot. Norwegowie na swojej skoczni do lotów narciarskich Vikersund byli nie do pokonania. Ja nie pamiętam w historii konkursu, żeby z tak dużą przewagą ktoś wygrywał. Natomiast co trzeba powiedzieć, konkurs drużynowy to jest 8 perfekcyjnych skoków. I te skoki oddali tylko Norwegowie. Najkrótszym skokiem był skok Forfanga na 224 metry, a wszystko było ponad 230, no i ostatni skok Johanssona 240,5 metra. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy mieli tylko 17 punktów mniej od biało-czerwonych. W cyklu rower prowadzi Kamil Stoch, który ma ponad 55 punktów przewagi nad Norwegiem Robertem Johanssonem, który oddał wczoraj najdłuższy skok. Dziś w Vikersund konkurs indywidualny. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa może być konieczna, mówi w Trójce szef gabinetu politycznego prezydenta. Do tej pory nie było pierwszego posiedzenia KRS-u w nowym składzie, a jak podkreślał na naszej antenie Krzysztof Szczerski, obowiązek jego zwołania zgodnie z obecnymi przepisami spoczywa na pierwszej sędzi Sądu Najwyższego, czyli profesor Małgorzacie Gersdorf. Daty jednak nie wyznaczono. Nowelizacja będzie konieczna, jeśli nadal organy konstytucyjne państwa, jak prezes Sądu Najwyższego, nie będą wykonywały swoich obowiązków, bo zwołanie KRS-u jest czynnością techniczną, a nie czynnością wolicjonalną, czyli to nie wynika w ogóle z woli czy z oceny sytuacji, tylko po prostu jest technicznym obowiązkiem pierwszego prezesa. A Małgorzata Gersdorf zrezygnowała z przewodniczenia KRS-owi po wybraniu przez Sejm nowych członków Rady. W tej sytuacji posiedzenie organu zwołuje pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czyli także Małgorzata Gersdorf. W środę PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji. Zgodnie z nim pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego zwoływałby prezes Trybunału Konstytucyjnego. Rosjanie wybierają prezydenta. Ze względu na wiele stref czasowych na terytorium Rosji głosowanie potrwa niemal dobę. Zaczęło się już wczoraj na Dalekim Wschodzie, a zakończy o 19 naszego czasu w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 8 kandydatów, w tym obecny prezydent Władimir Putin. Przebieg wyborów monitorują tysiące obserwatorów, w tym kilkuset zagranicznych. Organizacja Gołos już otrzymała pierwsze skargi od wyborców. Na Kamczatce odnotowano przypadki stosowania tzw. karuzeli wyborczej. W kraju chabarowskim komisje wyborcze utrudniały pracę obserwatorom, a na Czukotce zgłoszono przypadki niewłaściwego ustawienia urn w lokalach wyborczych. Według oficjalnych danych do głosowania uprawnionych jest około 111 milionów Rosjan, w tym prawie 2 miliony zagłosuje poza granicami kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Należy rozważyć opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Sugeruje to Komisja do spraw Brexitu brytyjskiego parlamentu. Na stronach internetowych pojawił się dziś raport w tej sprawie. W październiku mają się zakończyć negocjacje brexitowe. Główne problemy dotyczą granicy między Irlandią a brytyjską Irlandią Północną, a także statusu unijnych imigrantów na wyspach. A jeśli do października nie uda się rozwiązać spornych kwestii, parlamentarna komisja sugeruje, że rząd Theresa May powinien walczyć o opóźnienie Brexitu. Brytyjczycy 2 lata temu zagłosowali za opuszczeniem wspólnoty. Ma to nastąpić 29 marca przyszłego roku. Dar młodzieży wypłynął z Gdyni w pierwszy po remoncie rejs. Pierwszy cel to Antwerpia. Na pokładzie fregaty Akademii Morskiej jest ponad 100 studentów drugiego roku nawigacji. Brasowaliśmy reje, żeby były wszystkie na każdych masztach równo ustawione. I to w zasadzie tyle, potem wrócimy na śniadanie. Na czas remontu żagle były zdjęte z masztu. Trzeba je tam na nowo umieścić i upewnić się, że nie spadną przy jakimś wietrze. Kiedy temperatura jest znacznie niższa, odczuwalna niż faktyczna. Pierwszy rocznik już tu był na darze. Miesiąc tu byli i w tej chwili oni już tu są, także im dużo łatwiej jest i nam jest dużo łatwiej z nimi pracować. A mój kapitan fregaty Ireneusz Lewandowski do Gdyni Dar Młodzieży wróci w kwietniu, w maju wypłynie w rejs niepodległości. To był serwis Trójki. W wielu regionach mroźno, ale słonecznie. Na południu i wschodzie może przelotnie padać śnieg, silniejsze opady na Podkarpaciu. W ciągu dnia na termometrach minus 7 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum, do plus 3 na północnym zachodzie. Trójka.

stupid. You're so stupid. とてつもなく苦労してくれ受け止めきれるほどイエイイエイイエイシンガポールスイングちょうだいすべては君の胃のままホッケーだこんな理不尽な愛それなら病みつきにしろよ シンガポールの死が胃を霞める世界のパミラはガソリンはまだまだあるのにもったいないSuperstupid Thank you. I my również dziękujemy. Chyba najważniejszą instytucją funkcjonującą w ramach ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów w Gdyni jest Kapituła Kolosów. To kapituła decyduje, kto wyjeżdża z Gdyni ze statuetkami, które, jak Państwo pamiętają, przyznawane są w 5 kategoriach. Alpinizm, żeglarstwo, podróże, wyczyn roku i eksploracja jaskiń. Jedną z osób, które zasiadają w Kapitule Kolosów jest Dominik Bac. To doświadczony żeglarz, znawca Kolumbii i zdobywca Kolosa za rok 2007. Zapytałem go, na czym polega specyfika gdyńskiego festiwalu. Kolosy są z pewnością niezwykłą imprezą. To już 20 edycja spotkań, za rok 20 edycja Kolosów i w ciągu tych wszystkich lat, kiedy tutaj przyjeżdżam, no jest tutaj po pierwsze ogromna moc inspiracji. Natomiast to, co tą imprezę odróżnia od wszystkich innych fantastycznych imprez podróżniczych, to, że tutaj może zgłosić się każdy. Zrobiłeś coś fajnego, pojechałeś rowerem na koniec świata, przeszedłeś Polskę odwiedzając ludzi w domach, przepłynąłeś coś po prostu, wypełnij zgłoszenie, wyślij je na imprezę i możesz się tutaj pojawić przed największą publicznością w Polsce. To jest nieprawdopodobne miejsce odkrywania tych inspiracji i to, że każdy może się zgłosić, jest ogromną jej wartością. Czy nie masz wrażenia, że Kolosy, jeżeli chodzi o prezentację, zaczynają coraz bardziej się profesjonalizować? To jest zjawisko, które jest zrozumiałe, no bo jeżeli mamy kilka tysięcy ludzi na widowni i spodziewają się, że będą dobrej jakości zdjęcia, dobrej jakości materiały wideo, świetna opowieść dopasowana do tych zdjęć i do tego wideo, no i sama rzecz pokazywana, sam temat też będzie atrakcyjny, no to ci, którzy się prezentują tutaj na Kolosach, coraz częściej to, co pokazują, pokazują w sposób właśnie profesjonalne. To są w zasadzie produkcje świetnie przygotowane i zrobione. Czy w związku z tym troszkę też nie tracimy przy okazji takiej naturalności tego, że ktoś coś zobaczył, coś widział, gdzieś pojechał i chce się po prostu tym podzielić? W ciągu wielu lat na pewno się to zmienia. No, ostatnie kilka lat przyniosło nam i przynosi w dalszym ciągu absolutną rewolucję w możliwościach robienia tych prezentacji. Jeszcze 15 lat temu fotografowaliśmy na slajdach. Dzisiaj możemy komórką robić zdjęcia, produkować filmy, robić rzeczy absolutnie niesamowite. Rzeczywiście prezentacje są z jednej strony coraz lepsze, bardziej niezwykłe. Natomiast dla kontrastu powiem, że w dalszym ciągu są ludzie, którzy przyjeżdżają na Kolosy, bo nigdy o nich nie słyszeli, nigdy się do nich nie przygotowywali, zrobili fajną rzecz i ktoś mi powiedział, słuchaj, musisz pojechać na Kolosy, musisz to pokazać. Przyjeżdżają z garścią zdjęć, prostej prezentacji, bez żadnych, jak to się mówi, wodotrysków, pokazują i opowieścią potrafią oczarować publiczność. I 2 lata temu Kolosa w kategorii podróże odebrali bracia Dawid Andres i Hubert Kisiński, którzy prezentację przygotowywali, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze na korytarzu przed swoją własną prezentacją, ale była tam taka masa energii, pozytywnej wibracji po prostu, że publiczność to padła na kolana. Więc z jednej strony tak, z drugiej strony prawdziwa opowieść zawsze się obroni. Pojawiają się takie głosy, że część prelegentów, na szczęście nieduża, to są prelegenci, którzy mają ego większe czasami nawet niż hala Areny Gdynia. I to widać na prezentacjach, to widać na zdjęciach, które szczególnie często pokazują właśnie owych prelegentów. studentów i to na nich ma być skupiona uwaga, przynajmniej według założenia tych, którzy pokazują te zdjęcia i prezentują się tutaj na Kolosach. I to jest taka choroba, która się rozszerza. Każdy może powiedzieć, jak to czuje za siebie. Ja też mam wrażenie takiego, gdzieś tam jest taki element, że czasami mi się wydaje, że podróże, nie wiem, są coraz płytsze, że być może jakoś jest mniej tych podróży takich wartościowych. No i wtedy nagle właśnie, nie wiem, oglądam prezentację, która po prostu wbija cię w fotel. Mówi, wow, ale ktoś to wymyślił. Więc znowu, no istnieje pewna statystyka, istnieje różnorodność. I gdyby był to festiwal, gdzie jego organizator, jego dyrektor artystyczny, prawda, przegląda te rzeczy, wybiera, dobiera jakąś taką specjalną grupę specjalistów, ekspertów, fajnych rzeczy, no to pewnie byśmy tutaj przyjeżdżali, siedzieli w smokingach i oglądali wybitne osiągnięcia, wspaniale przygotowane. Natomiast no ta impreza jest taką solą ziemi, więc będziemy mieli tych megalomanów, którzy z nagim torsem będą prezentowali się tam ze strzelbą na tle, nie wiem, amerykańskich bizonów, czy jakiegoś tam wojownika, który zdobywa według niego niezdobytą wcześniej rzecz, a z drugiej strony pojawią się osoby, które pokażą nam, jak wejść w środowisko odwiedzanych ludzi, którzy pokażą, jak wejść w buty dosłownie tych ludzi. No i te prezentacje pozostawiają ogromne wrażenie, prawda? Więc na Kolosy trzeba przyjechać i trzeba te prezentacje oglądać. Być może będzie tak, że kilka prezentacji nam powie, a nie, już ludzie nie podróżują, już w ogóle te Kolosy, to już trzeba to zamykać, prawda? Ale potem pojawi się jedna, albo dwie, albo trzy prezentacje, powiedzą, no znowu, wow, po prostu absolutny kosmos. Dominik Bac, żeglarz, podróżnik i jedna z osób zasiadających w kapitule Kolosów. Un rayon de soleil et je me lève sans bousculer personne, moi je rêve pas la nuit quand me réveille, oh, entre dans le tuyau. J'aime être chez les autres et les autres chez moi, et le contraire si on n'est pas du même patois. Et je ne fais que prendre les gens pour les gens, comme dit ma voisine, y a pas de petites gens. C'est le soleil ou la faim qui me torture. Si je compte pour du beurre, et ben y aura des confitures. J'ai un peu maladroite et je te fais la confidence. Goûte à ma différence. Ma différence, ma différence. J'aime les mots qui respectent l'accent, pas ceux des bouches qui t'allument en passant. Piquer les képis, c'est pas ma littérature. J'en vois pas les frangins au casse-figure. Des bons conseils, j'y mets un frein. Je les écoute mais je me méfie des refrains. Une chanson, c'est rien qu'une chanson. Au sol ou sur la scène, moi je garde mon prénom. Je suis que le clown de la piste aux étoiles, et qu'un enfant rigole à s'en péter les amygdales. C'est déjà ça de prix, c'est pas immense. Tout à ma différence. Tout à ma différence. À ma différence. J'ai des idées mais je fais dans la dentelle. Si le bouton suffit je rajoute pas les bretelles. Je pèse, je sous-pèse et je conclue que c'est toujours l'orage aussitôt qu'il a plu. Affirmatif, le bonheur il est s'accord. J'ouvre les paupières et c'est le maximum. Je veux pas être la bouche qui croise être lavée en passant la tête sous la douche. Et j'ai pas besoin d'être un aigle. C'est pour ceux qui perdent que j'ai un faible. Pour ceux qui me ressemblent mais qui disent on avance. Goûte à ma différence. Goûte à ma différence, à ma différence. Goûte à ma différence. Goûte à ma différence. Moralité, ou tu roules ou tu bronzes, ou tes fils uniques ou derrière ta lance, qui veulent pas bosser pour trois pécules. Nous on se taisait quand on nous criait articule. On savait que la thune n'était pas dans les pastèques, et croyait qu'on l'a pas trouvée dans les bibliothèques. On a un peu de vie, c'est l'échec qui la violence. Goûte à ma différence. Goûte à ma différence. Goûte à ma différence. Goûte à ma différence. Goûte à. Jedną z nagród dodatkowych, które przyznawane są podczas ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów w Gdyni, jest nagroda imienia Andrzeja Zawady. To nagroda finansowa w wysokości 15 tysięcy złotych, która ma być przeznaczona na realizację danego przedsięwzięcia podróżniczego lub wyczynowego. Dwa lata temu laureatami tej nagrody zostali Michał Woroch i Marcin Kamiński, duet znany jako Wheelchair Trip. Panowie, mimo że poruszają się na wózkach inwalidzkich, nie siedzą w domu. Nagrodę imienia Zawady przeznaczyli na realizację samochodowej podróży z ziemi ognistej do Alaski specjalnie przez nich przygotowanym Land Roverem Defenderem. O tej wyprawie już Państwu opowiadałem, ale dla przypomnienia, trasa zajęła Marcinowi i Michałowi 9 miesięcy i została przerwana w Kalifornii w drodze na Alaskę. Powód? Poważna awaria silnika, a tych awarii zresztą sprzętu było w podróży niemało. Załoga Wheelchair Trip pojawiła się ze swoim pokazem w tym roku w Gdyni, a ja rozmawiałem z oboma panami w ich samochodzie. Najpierw trzeba było zapakować wózki inwalidzkie do środka, a potem przy pomocy windy we wnętrzu znaleźli się Michał, Marcin oraz pewien dziennikarz na gapę. Siedzimy w samochodzie nie tym, którym jechaliście przez Ameryki, ale to też jest samochód, historia, z którym są związane wasze eskapady. Od tego się właściwie zaczęło, czyli podróż dookoła Europy z kawałkiem po prostu Afryki, Maroko. I stwierdziliśmy w 2011, że ruszymy w taką podróż. W 2012 udało się kupić samochód i przygotowaliśmy go tak, że na 3,5 miesiąca ruszyliśmy w podróż. Jak to wyglądało? No teraz wygląda dość przestronnie, nawet jest sporo miejsca. Tutaj wózek sobie z tyłu wygodniej leży, jest winda, sobie siedzimy wygodnie, ale podejrzewam, że to byłoby trochę za mało, gdybyśmy mieli tutaj jeszcze mieszkać. Mieszkanie było rzeczywiście trudne, a szczególnie nocowanie, bo jednak musieliśmy się tak układać, żeby się wyspać. A różnica taka podstawowa między tym samochodem, a tym, którym robimy drugą wyprawę, jest taka, że tam mamy dwa łóżka, jedno na dachu, drugie w środku samochodu i także możemy spać oddzielnie i no to jednak jest zdecydowany plus. Szczególnie wtedy, kiedy są ciche dni i ludzie nie mogą na siebie patrzeć. Mieliście takie ciche dni podczas swojej eskapady amerykańskiej? Wydaje się, że od razu po pierwszym tygodniu zamilknęliśmy i po prostu jechaliśmy i tylko komunikowaliśmy się w takich podstawowych kwestiach, czy stajemy na obiad, czy stajemy na nocleg. Oczywiście były momenty, że rozmawialiśmy więcej, ale z reguły to były ciche dni, ale nie spowodowane kłótnią. Byliśmy w drodze we dwójkę, ale ja też czułem się czasem sam na tej wyprawie. Zresztą zawsze marzyłem, żeby samemu gdzieś ruszyć. No Maciek jest takim kompanem, że czasami pozwala po prostu odczuć, że się jest samemu w drodze. Czyli to był stan pożądany? Tak chcieliście właśnie, żeby tak to wyglądało, że jedzie dwóch facetów i wymienia się tylko zdaniami wtedy, kiedy naprawdę trzeba? W sumie byliśmy 9 miesięcy w podróży. Były takie momenty, że nie rozmawialiśmy, ale też były takie, że potrafiliśmy przedyskutować całą noc, przeanalizować to, co było, to, co chcemy zrobić. Więc było tak po prostu wyważone wszystko. No i na 9 miesięcy chyba dwie duże kłótnie były, które i tak rozwiązały się przy pierwszym posiłku, więc... Bo też w naszym przypadku jest tak, że jesteśmy trochę uzależnieni od siebie, w pewnym sensie, że nie może jedna osoba trzasnąć drzwiami, odejść, na przykład wyjechać na jakiś dłuższy czas. Dzisiaj byłem świadkiem chyba dwukrotnie, kiedy do Maćka akurat podchodzili ludzie i gratulowali prezentacji na kolosach. Ktoś mówił, że się wzruszył, ktoś mówił, że świetna prelekcja. Jak odbieracie tego typu komentarze? Tak miało być? Taki chcieliście efekt osiągnąć? To jest bardzo miłe, aczkolwiek z reguły gratulowali nam ludzie, którzy w przeszłości albo obecnie mieli kontakt z osobami, które też się poruszają na wózkach inwalidzkich, że ci ludzie potrafią się bardziej wcielić w tą naszą sytuację, bo znają kogoś takiego i wiedzą, z czym to wszystko jest związane. Z czym związane jest poruszanie się na wózku i jak ciężko jest pokonać chociażby tam parę schodów. I ci ludzie chyba rozumieją nas bardziej, a na pewno najbardziej rozumieją nas inne osoby poruszające się na wózkach. A na ile wasza wyprawa miała charakter uniwersalny? Na ile to jest komunikat dla wszystkich? Nie tylko dla osób, które mają taką sytuację jak wy? To znaczy z naszego punktu widzenia też często mamy problem z tym, bo ktoś mówi, że to jakaś niewiarygodna wyprawa, albo że zrobiliśmy coś takiego dużego, ale w naszym rozumowaniu po prostu chcieliśmy pojechać w podróż. Żeby pojechać w podróż w naszym przypadku, musieliśmy się do niej po prostu bardziej przygotować, czyli w tym przypadku Ameryki wybudować samochód, w którym mogliśmy spać, mieszkać i gotować, a tak naprawdę byliśmy po prostu w drodze. Fakt faktem, że było ciężko, ale to ciężko tak naprawdę mamy na co dzień, czyli każde wejście do samochodu, będąc nawet w Polsce, jest trudne. Fakt faktem Boliwia i Peru jest zupełnie nieprzystosowana, No ale nikt nie mówił, że miało być łatwo. No dobrze, ale jeszcze 2 lata temu nie sądziliście, że uda się to wszystko, a może sądziliście, że uda się ta eskapada, zrobienie samochodu, wyjazdu i szczęśliwego przejazdu. I oto jesteśmy 2 lata później. Naprawdę nie macie poczucia, że zrobiliście coś jednak dużego? Znaczy, słowo duże... Ameryka jest duża, no może tak, no długo jechaliśmy, ale każdy kolejny dzień no to jest śniadanie, obiad, kolacja, nocleg. No i tak z dnia na dzień zatraca się w końcu ten czas, no i nawet się nie myśli o tym, że się robi coś dużego. Wasz wyjazd został wykonany tak jak chcieliście, z pewnym zastrzeżeniem. Samochód się psuł częściej niż rzadziej i został może nie porzucony, ale zostawiony na chwilę w Stanach Zjednoczonych, ale zamierzacie wrócić i dokończyć ten fragment, który nie został dokończony poprzednim razem. Tak, z samochodem jest wesoło. Wszyscy mówią nam, że po co jechaliśmy takim samochodem, a nie innym, i nawet jak czasem poruszaliśmy ten temat w środowisku osób, które jeżdżą samochodami terenowymi, pytali się, dlaczego wybraliśmy ten model, który uważany jest za awaryjny, że oni sobie po prostu nie wyobrażają tego, że samochód może się popsuć w drodze. Ja nie wiem, ja jestem przekonany w 100%, że to wszystko, że on się psuł, że przydarzyły nam się te rzeczy podczas drogi, to wzbogaciło tą podróż. To jest bezcenne, jadąc tą pasmową drogą w Meksyku, gdzie chwilę temu naprawiliśmy pasek rozrządu i nagle samochód się zatrzymuje. Po prostu silnik jeszcze działa, więc wiemy, że to nie rozrząd. Samochód staje, musimy wysiąść, czyli ta logistyka wyjścia jest potężna, żeby wydostać się z tego samochodu. Sprawdzamy, co się stało. Okazało się, że wylał się olej ze skrzyni biegów, no i trzeba rozwiązać ten problem. I to doświadczenie, które nabyliśmy, to, że poradziliśmy sobie na dwupasmowej drodze i właściwie sami naprawiliśmy. Maciej pojechał na stopa po olej, wrócił, poskręcaliśmy chłodnicę oleju i ruszyliśmy dalej. Awaria była spowodowana tym, że mechanik, który naprawiał nam pasek rozrządu, nie dokręcił chłodnicy oleju od skrzyni automatycznej. Tym razem samochód będzie lepiej się sprawował? Dystans mniejszy? No nie sądzę. No on ma swoje tam chimery, ale dzisiaj tutaj spotkaliśmy jednego Defendera, też zielonego, także no łezka się wokół zakręciła. No i tam no, jest jakaś tęsknota za tym starym naszym rupieciem. Tak, bo on jest bardzo magiczny. To krótko jeszcze powiedzcie, jakie są plany. Mamy nadzieję, że mechanik w Los Angeles się spisze i zamontuje silnik, który doślemy do Stanów. No i jak dostaniemy zielone światło, że samochód jest sprawny, no to wsiadamy w samolot i jedziemy w stronę Alaski. Tak, jak zdobędziemy Alaskę, to już na wschodnie wybrzeże, żeby po prostu wysłać samochód do Polski i skończyć wyprawę. Wheelchair Trip, czyli Michał Woroch i Marcin Kamiński. Wkrótce znowu na trasie w swoim Defenderze. C'è quando una cosa si rovina, tiene la mini senza concipienti. Furuca per te è importante, non ci gridi più. Ma io ti dico che se voglio stare, che se ci tieni nulla puoi lasciare. Furuca te pare persa, tieni nulla in menare. Nani, nani, nani, nani, nani, stare non lamentare. mare mai non la menare. Nanni, nanni, nanni, na, un cefeli da damo fa salare. Nanni, nanni, nanni, na, la menare mai non la menare. Nanni, nanni, nanni, na, un cefeli da damo fa salare. Nanni, nanni, nanni, na, la menare mai non la menare. Dwa lata temu nagroda imienia Andrzeja Zawady, nagroda finansowa, została przyznana na realizację eskapady samochodowej przez obie Ameryki, a przedsięwzięcie, które planuje tegoroczny zwycięzca, również odbywać się będzie za Atlantykiem. Razem z nami przy telefonie jest Tomasz Owsiany. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tomka kojarzą Państwo, myślę, że przede wszystkim z Filipinami i z jego książką Pod ciemną skórą Filipin. No wcześniej jeszcze był oczywiście Madagaskar, ale tym razem wybierasz się chyba w nowy dla Ciebie rejon, do Ameryki Południowej. Tak, to będzie zdecydowanie nowy dla mnie rejon. Tym razem na celowniku znajdzie się Gujana Francuska. Teren niewielki, ludzi mało, to po co tam jedziesz? To jest teren rzeczywiście niewielki, ale on jest szalenie bogaty i antropologicznie, i tematycznie. Bardzo ciekawy fragment świata, który z dość niezrozumiałych dla mnie względów jest całkowicie pomijany przez naszych reporterów, podróżników. Krótko mówiąc, jest ignorowany. No bo co tam jest? Stacja kosmiczna i mamy jeszcze legię cudzoziemską, potem długo, długo nic, jakaś dżungla, jakieś węże i inne przyjemne stworzenia. To co poza tym tam się znajduje? No właśnie w tej jakiejś dżungli dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy i tam właśnie tkwi ta pierwotna dusza Gujany Francuskiej, pierwotna, czyli ta, która była tam od samego początku. Gujanę Francuską zamieszkuje po pierwsze 6 ciekawych grup rdzennej ludności. Oprócz tego zamieszkują ją również grupy maronów tak zwanych, czyli kilka grupek ciemnoskórych, dawnych niewolników, którzy w XVII wieku pod koniec uciekli z plantacji holenderskich i usamodzielnili się z czasem, tworząc też bardzo ciekawą kulturę i też po części przenosząc swoje zwyczaje z macierzystego kontynentu afrykańskiego na grunt gujański. Oprócz tego istnieje tam społeczność Hmongów, czyli laotańskich uchodźców czy przesiedleńców, którzy dotarli do Gujany Francuskiej dokładnie w 1974 roku i którzy dzisiaj już zresztą odgrywają ważną rolę, bo są głównymi producentami owoców i warzyw. Lata 70. to świeża historia. Bardzo, bardzo świeża historia, tak. Natomiast oprócz samego bogactwa takiego stricte antropologicznego, etnicznego, prosto bogactwa ludzkiego, jest tam też, tam czyli we wnętrzu Gujany Francuskiej, bogactwo tematyczne, ponieważ po pierwsze Gujana już od połowy XIX wieku stała się takim Eldorado. Eldorado dla osób przybywających w celu poszukiwania złota, co się odbywa dzisiaj głównie nielegalnie. Problem ten rośnie i pociąga za sobą wiele innych problemów. Dzisiaj właśnie nielegalna ludność napływowa, głównie z sąsiedniego Surinamu czy też Brazylii, tworzy całe bandy, grupy bandy poszukiwaczy złota. Istnieje dzisiaj obecnie ponad 600 już nielegalnych punktów wydobycia złota, także w rezerwatach w sercu gujańskiej dżungli amazońskiej. I ten proceder po pierwsze ma bardzo poważne skutki środowiskowe, ponieważ do tworzenia amalgamatów złota używa się ogromnych ilości rtęci, ewentualnie związków cyjanku. Nie musimy sobie mówić, jakie to ma skutki dla środowiska. Jakie to ma skutki dla rdzennej ludności? No takie, że ilość rtęci, jaka przedostaje się do wód poprzez łańcuch pokarmowy, ostatecznie trafia do organizmów rdzennych Indian, chociażby członków ludu Teko czy ludu Wajana, więc oni muszą już rezygnować dzisiaj często właśnie z dawnej podstawy swojego wyżywienia, czyli rybołówstwa. Poza tym te uzbrojone grupy poszukiwaczy złota, no, są bezpośrednim zagrożeniem dla Indian. Często po prostu kategorycznie sprzeciwiają się wkraczaniu w ich rewiry, nawet jeżeli to oni są intruzami na ziemię. Ładnie dyplomatycznie to ująłeś. Sprzeciwiają się kategorycznie. No, sprzeciwiają się kategorycznie, tak często ten sprzeciw jest, po prostu polega na naciśnięciu spustu, prawda? No, natomiast mnie będzie zależało również na tym, żeby dotrzeć do tych poszukiwaczy, dlatego że sam proceder, jego skutki, jego ocena są dosyć oczywiste i to jest punkt widzenia, który dominuje w mediach francuskich czy mediach lokalnych. Natomiast sami poszukiwacze złota to są też często desperaci, to są też ludzie, którzy często mają za sobą trudne historie, którzy też często uwikłali się. To poszukiwanie złota jest troszeczkę takim błędnym kołem, z którego trudno im się wyrwać. I to jest również punkt widzenia, który bardzo chciałbym uwzględnić tutaj w materiale, który będę gromadził. To jest oczywiście zadanie o podwyższonym ryzyku, które będzie wymagało wiele przygotowań takich, nazwijmy to roboczo, dyplomatycznych z mojej strony, wypracowania kontaktów na miejscu, no ale w końcu po to jadę, żeby jakieś wyzwanie podjąć tam. Liczę na to, że w trakcie tych prób kontaktu z poszukiwaczami złota nie spotkasz się z ich kategorycznym sprzeciwem. Ci, którzy cię znają, dobrze wiedzą, że niezwykle drobiazgowo przygotowujesz się do swoich wyjazdów, do swoich podróży i tu nie mówię o sprzęcie, o tym, jaką karimatę wziąć, czy jaki plecak, bo to pewnie też, ale to jest to drugorzędne hamak, dla ciebie jednak. Hamak, zdecydowanie. Dobrze. Ale jednak chyba kładziesz nacisk przede wszystkim na takie przygotowanie merytoryczne. Przygotowujesz się również językowo. Gujana francuska teoretycznie językiem francuskim powinna się posługiwać, ale nie jest tak do końca. No, rzeczywiście jednym z głównych elementów mojego przygotowania jest nauka lokalnego języka, czy przynajmniej jakiegoś makroregionalnego. Przed wyjazdem na Filipiny nauczyłem się tagalskiego. Teraz uczę się języka Maui-Natongo, który znany jest też pod wdzięczną nazwą Sranan-Tongo. Pod taką nazwą funkcjonuje w sąsiednim Surinamie. I rzeczywiście to jest język wyjściowo, język tych wspominanych już ciemnoskórych Maronów, ale który się rozprzestrzenił na cały makroregion. I to jest rzeczywiście szalenie ważna inwestycja, szczególnie na tych terenach, gdzie jednak biały człowiek bez względu na jego rzeczywiste pochodzenie jest napiętnowany, prawda, piętnem dawnego kolonialisty, ciemiężyciela i dlatego język lokalny bardzo przedefiniowuje relacje już na miejscu. On zawsze każe miejscowym, takie jest moje doświadczenie, spojrzeć trochę odrębnie na tego przybysza. Poza tym jednak nauka języka lokalnego jest zawsze wyrazem jakiegoś szacunku i tak też jest odbieranym. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że w całym tym moim przedsięwzięciu, tak jak i w poprzednim, stawiam jednak na możliwie jak najdalszą integrację z przyjmującymi mnie społecznościami, no i język jest właśnie tutaj kluczem. Tomasz Owsiany, tegoroczny zdobywca nagrody imienia Andrzeja Zawady, który wybiera się do Gujany Francuskiej, a wybiera się kiedy? Wylatuje 25 kwietnia, więc już niebawem. Tu peux m'embrasser, tu n'attends plus que ça. Raz, dwa, trzy, cztery. Tom siódmy jest całkiem spory, tak. Siedem tomów pod jednym szyldem, a jest nim Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu. Publikacja, która myślę, że nie jest szerzej znana, a powinna, szczególnie teraz, kiedy nazwy takie jak Himalaje, Karakorum, K2 czy Nanga Parbat odmieniane są przez wszystkie przypadki. Nie zawsze prawidłowo zresztą. Państwa i moim gościem jest Stanisław Pisarek, wydawca wspomnianej encyklopedii. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry państwu. W zeszłym roku ukazał się ostatni tom Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu. Jestem pewny, że w tworzenie wszystkich tomów włożono mnóstwo energii. Ale czy formuła encyklopedii w wydaniu papierowym to nie jest formuła w jakimś stopniu ryzykowna? No mówimy o czasach, kiedy to, co się dzieje właśnie chociażby pod K2 czy pod Nanga Parbat, dostajemy natychmiast na ekran naszych komputerów czy na ekran naszych telefonów. Tak, to wtedy, kiedy zaczynaliśmy projekt, czyli kilkanaście lat temu, już wtedy wydawało nam się, że i obawialiśmy się tego, że papier może niedługo w ogóle przestać istnieć. Choć byli też tacy, którzy wróżyli nam, jako że to encyklopedia bardzo specjalistyczna, ale też wydana w języku i w kraju, w którym alpinizm, taternictwo, himalajzm ma olbrzymie tradycje i jest bardzo popularny, że zrobimy na tym niezwykły sukces wydawniczy. Wyszło tak, że wielkim sukcesem wydawniczym to nie jest, bo rzeczywiście papier jest papier, ale ta formuła jeszcze się broni. Jeszcze się broni, a z uwagi na to, że ta książka, ten zbiór książek, że ta encyklopedia jest największym w swojej dziedzinie dziełem na świecie, a wydanym w języku polskim, to ku mojemu dużemu zdziwieniu i radości sporo zamówień mam z krajów niepolskojęzycznych, bo polskojęzyczny jest tylko ten, w którym jesteśmy w tej chwili, ale z różnych dziwnych krajów świata, z Japonii, z Hiszpanii, z Argentyny, z Turcji, przychodzą zamówienia na Wielką Encyklopedię Góry Alpinizmu. Bo to nie jest polska encyklopedia, tylko to jest, powiedzmy, światowa, jeżeli chodzi o zakres. Absolutnie, to jest encyklopedia światowa. Faktem jest, że w tomie szóstym, który poświęcony jest ludziom gór, akcent polski jest mocniejszy niż w pozostałych, no bo książkę napisali Polacy, w związku z czym więcej polskich nazwisk jest w tomie szóstym. Ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście jest to encyklopedia o wszystkich górach świata, tak. Ja muszę powiedzieć, że w tej konkretnej encyklopedii podoba mi się aspekt estetyczny, konkretnie zdjęcia i niektóre grafiki, które są kosmiczne wręcz, to znaczy są gdzieś powyciągane, nie wiem skąd, pokazują naprawdę niezwykłe rzeczy. W ogóle z przyjemnością się ogląda kolejne góry, których nazw nie jestem w stanie zapamiętać, nawet jak sobie tutaj wynotowałem. Na przykład w Parku Narodowym, dobrze, nie będę nazwy podawał, w Kanadzie, na ziemi Baffina, jest tam taki masyw górski Mount Asgard. To 2170 metrów sobie zanotowałem. Ściany prawie pionowe wysokości 1000 metrów lub dłuższe i góry opisane w encyklopedii jako dzikie. Ta encyklopedia trochę dała tym górom tożsamość, jakoś pokazała je, że one istnieją. No takich pasm górskich na świecie, które są w ogóle nieznane, w encyklopedii jest więcej, bo ona po prostu zawiera wszystkie pasma górskie całego świata i wszystkie są tam opisane. To, o czym pan mówił, czyli ta estetyczna strona książki, to jest olbrzymia i wielka i chyba niemożliwa do zrealizowania przez kogokolwiek innego zasługa autorów, głównych redaktorów tej encyklopedii, czyli Jana i Małgorzaty Kiełkowskich. Janka i Małgosi. W ogóle w środowisku, kiedy mówi się o wedze, bo w taki ma skrót nasza encyklopedia. Mimo, że z wegetarianizmem ma chyba mało do czynienia. Wega, ani z gwiazdami. O naszej encyklopedii mówi się encyklopedia Kiełkowskich, albo nawet w slangu Kiełków wręcz, bo w ten sposób czasami mówi się o Janku i Małgorzacie Kiełkowskich. Janek jest wybitnym polskim taternikiem lat 60. i 70. W tej chwili oboje na emeryturze, ale poświęcają swoje życie górom, a ich zbiór różnego rodzaju pamiątek górskich, różnego rodzaju rzeczy związanych z górami jest niezwykły. Niezwykły. Przy czym zawsze cieszą się z kolejnych fajnych rzeczy, które ktoś im przywiezie. Ostatnio Tomka Kobielskiego, który wracał z Kilimandżaro, namówiłem, żeby przywiózł butelkę piwa z etykietką z napisem Kilimandżaro. Janek Kiełkowski, który to dostał podczas festiwalu filmów górskich w Lądkozdroju, bardzo się ucieszył z tego prezentu i to mieliśmy z tego mały happening, ale piwa nie skonsumowaliśmy, zostało zawiezione do Niemiec, bo tam mieszkają nasi autorzy. I ich zbiory rycin, obrazów olejnych, różnego rodzaju dokumentów, które kserują albo w jakiejś innej formie gromadzą u siebie, jest tak niezwykły, że dało to odbicie w tej encyklopedii, bo jak pan fajnie zauważył, w każdym tomie są przepiękne ryciny, ale oprócz rycin są też rzeczy bardzo praktyczne. Na przykład 806 map przygotowanych tak, specjalnie, bardzo szczegółowych, specjalnie przygotowanych dla tej encyklopedii. Tysiące ilustracji. Ja może taką anegdotę związaną z encyklopedią opowiem. Otóż kiedy kilka lat temu Polskę odwiedził taki wybitny alpinista radziecki, Władimir Szatajew, autor książki pod tytułem Kategoria trudności, to dostał ode mnie w prezencie tom szósty, bo encyklopedia jest złożona w taki sposób, że tom pierwszy to są takie hasła bardzo ogólne, tom drugi do piątego to są hasła geograficzne poszczególnych kontynentów, tom siódmy to są tylko i wyłącznie hasła osobowe, więc dostał ode mnie w prezencie... Ludzie gór. Ludzie gór, tak. Hasła osobowe o ludziach gór. I tak jak go zostawiłem w hotelu wieczorem koło godziny 11 w Zakopanem, koło 11 wieczorem pożegnaliśmy się i rano byliśmy uwieni o 6 rano na pobudkę, bo mieliśmy wspólnie iść na mnicha. Pan Szatajew, mimo że 80 na karku, to cały czas jest w doskonałej kondycji i formie. I pamięta, jak w latach 50. był w Tatrach, był na mnichu i chciał to powtórzyć po latach, po wielu, bardzo wielu latach. Więc mieliśmy się wybrać. Tak zostawiłem go 11 wieczorem i kiedy przyszedłem rano do pokoju obudzić go o 6, on cały czas czytał ten szósty tom i pracowicie wypisywał wszystkich Rosjan, którzy w tym tomie się znajdują i ku jego olbrzymiemu zdziwieniu powiedział: Stanisław, w waszej encyklopedii tylko dwóch naszych niet, że tylko dwóch ważnych alpinistów radzieckich nie znalazł w tej encyklopedii. No uzupełniliśmy to w suplemencie, czyli w tomie siódmym. Ja się będę cały czas upierał, że najważniejszym aspektem dla mnie tej encyklopedii jest ten wątek estetyczny. Nie wiem, na przykład góra, o której istnieje, nie miałem pojęcia, góra Hambori Tondo w Mali, 1150 metrów sobie zanotowałem i wygląda jak taki gigantyczny krążek hokejowy, tak bym to określił. Czy ma pan jakieś swoje ulubione góry tak od estetycznej strony, ale nie mówię o tych takich typowych, typu Kilimandżaro, K2, bo to wszyscy tam znają te góry, ale takie góry, o których nic nie wiemy, chętnie się teraz dowiemy od pana. Nie, ja takich nie mam, chociaż czytając musiałbym teraz poświęcić troszkę więcej czasu, żeby teraz panu zaraz coś takiego znaleźć, ale sam pan znalazł w zasadzie od strzału, prawda? Więc myślę, że... Ambonet diabła też znalazłem, to w Andach kolumbijskich. Ale pominąwszy ten aspekt takich ciekawostkowy Wielkiej Encyklopedii Gór Alpinizmu, bo to, że kiełkowscy wiedzą o górach świata wszystko. Po prostu wiedzą wszystko, ponieważ te materiały, które gromadzą, które czytają bez przerwy, dają im podstawy do takiej wiedzy. Ale oni oprócz tego właśnie pozamieszczali mnóstwo drobnych ciekawostek. Trochę jest tam takiego luzu. Na przykład w tomie szóstym, wracam do tego tomu, Ludzie Gór, jest wśród postaci ludzkich, wśród ludzi, bo to oczywiście bohaterowie tej książki, jest ni stąd, ni zowąd pies. Jest niezwykły pies. Pod literą T jest suszka Chingle i to była suszka angielskiego alpinisty, która jako pierwsza została honorowym członkiem Alpine Club, bardzo prestiżowej organizacji wysokogórskiej w Wielkiej Brytanii, w Anglii. I to w czasach, kiedy kobiet nie wolno jeszcze było przyjmować do tego, w poczet członków tego klubu. A już wtedy decyzją zarządu klubu przyjęto suczkę Chingle w uznaniu za jej nieprawdopodobne wejścia i towarzyszenie swojemu przewodnikowi podczas wszystkich wypraw alpejskich. Inne ciekawostki to takie, że kiełkowscy dopatrują się różnych ludzi, różnych ciekawych rzeczy. No chociażby to, że w tym tomie jest na przykład także biogram Lenina, bo Lenin oprócz różnych innych cech swojej osobowości, jedną z nich, ale jeszcze też chodzi po góry. Tak, bardzo lubią góry. Jest Maria Curie Skłodowska. Mhm. Przy czym te biogramy oczywiście potraktowane są bardziej luźno i są takim miłym dodatkiem, po prostu pokazującym, jak ważną rzeczą jest ogólnie rozumiana, szeroko rozumiana kultura górska dla wielu ludzi. Dla wielu ludzi. Siedmiotomowa Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu, której wydawcą jest Stanisław Pisarek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.